हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। परम श्रद्धेय स्वामी जी को प्रणाम। सभी विद्वत समाज और आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, तो हम लोग मंत्र जो था, कौन से मंत्र तक पढ़ लिए थे? 19वें मंत्र तक, और 20वें मंत्र की संगति थी, है ना, जो नचिकेता ने यमराज से दो वरदान मांगा। पहला वरदान मांगा था हमारे पिताजी को शांति मिले, उसके लिए यमराज ने एवमस्तु कह दिया, ठीक है। दूसरा वरदान जो मांगा ए समाज के लिए, वो तो स्वयं स्वर्गलोक पहुंच गया है, तो अपने लिए क्या मांगेगा, वो तो खुद वहाँ पर है। समाज के लिए अगर कोई इस जगत में चाहे कि हमको स्वर्ग जाना है, तो कौन सा साधन है जिसको अपना करके स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, तो स्वर्ग प्राप्ति की विद्या कौन सी है, और उसके लिए एक यज्ञ रूपी एक विशेष अग्नि का निरूपण किया, जिसका नाम दे दिया नचिकेत अग्नि। और अब यमराज ने कहा, मैंने तुमको तीन वरदान देने के लिए कहा था, तो दो हो गए, अब तीसरा वरदान तुम मांग लो। तीसरा वरदान क्या चाहिए? भगवान भाष्यकार कहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, आज का थोड़ा विषय ऐसा कठिन वाला है। भाष्य देखो, जिनके पास में है, 19वें मंत्र के बाद में, एतावद ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वय सूचितम वस्तु न आत्मतत्व विषयम यथात्म विज्ञानम। एतावत कहते हैं इतना ही, जैसे कहते हो ना, बस इतना था, इतना हमने बता दिया, इतना ही। अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन, जो हमारा वेद है, वेद का जो एक भाग है, उसको हम कहते हैं कर्मकांड का। वेद का पहला भाग है कर्मकांड का, दूसरा भाग है ज्ञानकांड का। तो कर्मकांड के अंतर्गत दो चीज का बहुत विस्तार से निरूपण है, एक कहते हैं विधि और एक कहते हैं निषेध। ऐसा तुमको करना चाहिए, यह उपाय बताया जाएगा कर्म में, और दूसरा बताया जाएगा कि ये तुमको करना ठीक नहीं। जैसे कहा गया कि सत्यम वद, तुमको सत्य बोलना चाहिए, तो दूसरी तरफ से ये भी हो गया कि फिर झूठ मत बोलो। तो विधि निषेध में ये दो प्रकार का विभाग है हमारे, किस में? वेद के कर्मकांड में। तो वेद के कर्मकांड में खास करके दो विभाग आया, मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम, वेद के मंत्र भाग से और ब्राह्मण भाग से ये विधि निषेध में जो बताया गया है, उतना ये विषय हो गया, हाँ। यद वरद्वय सूचितम वस्तु, ये दोनों वरदान के रूप में एक पारिवारिक और एक सामाजिक, एक पिता के लिए और एक स्वर्ग प्राप्ति की विद्या। ये दोनों वरदान के रूप में वेद के कर्म कांड का जितना विषय है वो सब का सब इसमें समा लिया, पूरा का पूरा। अगर आप विधि निषेध का पालन करोगे तो आपका इस लोक में सुख होगा और यहाँ से जाने के बाद परलोक भी आपका अच्छा होगा। ये पूरा का पूरा विषय यहाँ पर बता दिया गया। इतना ही है, इतना ही है। और कोई अगर चाहे कि स्वर्ग लोक से आगे, तो आगे फिर वेद का जो कर्म कांड है वो आगे की बात वो नहीं बताता। वो कहता है हमारी सीमा इतना ही है, हम इतना तक बताते हैं। जैसे कोई आदमी नाव पे बैठे तो नाव वाला कहता है कि मैं इतना ही ले जा सकता हूँ, और बहुत बार देखो तो नाव वाला घुटने भर पानी में उतारेगा, या तो सामने ठोकर होगा तब उतारेगा ठोकर पे, और नहीं तो ये नदी वदी में, खास करके घाघरा नदी में तो घुटने भर पानी में उतार देगा। कहेगा इसके आगे हम नहीं ले जा सकते नाव, इसके आगे हमारे नाव नहीं जाएगी, क्योंकि आगे छिछली जमीन है, नाव फंस जाएगी, जमीन आ गई वहीं उतार देगा। तो ऐसे वेद का जो कर्म कांड का विभाग है, जिसमें विधि और निषेध का वर्णन है, वो यहाँ तक ले जाता है। कहाँ तक? एक तो आपका परिवार का और एक स्वर्ग आदि का। यह जो जीव है, ये जीव इस लोक में सुखी हो और यहाँ से जाने के बाद परलोक सुखी हो, बस इतना। हाँ बिल्कुल। हाँ ना आत्म तत्व विषयम याथात्म विज्ञानम। अगर कोई अपने आत्मस्वरूप को जानना चाहे तो वेद का कर्म कांड उस बात को बताने में समर्थ नहीं है। फिर ठीक है ना, बिल्कुल साफ साफ है। नचकेता ने जो दो वरदान मांगा वो वेद के कर्म मीमांसा का, विधि निषेधमय का, यह अंतिम स्थिति है, यहाँ तक। इसके बाद जो आत्मज्ञान की इच्छा वाला हो, जो अपने आत्मा को जानना चाहे, वो वेद भगवान के फिर ज्ञान कांड में उसको प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि वेद के दो विभाग ना, कर्म मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। याद है कर्म मीमांसा के आचार्य महर्षि जैमिनी ऋषि, और ज्ञान मीमांसा के आचार्य महर्षि वेद व्यास जी। ये हमारे वेद के दो विभाग हैं। हाँ, उसके पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये कहते हैं पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं भगवान वेद व्यास जी, और पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं महर्षि जैमिनी ऋषि, जिनका एक विशिष्ट ग्रंथ है। जैसे भगवान वेद व्यास जी का लिखा हुआ ब्रह्मसूत्र है उत्तर मीमांसा का, तो ऐसे महर्षि जैमिनी ऋषि का लिखा हुआ है एक ग्रंथ जिसका नाम है कर्म मीमांसा का। उसमें सूत्र रूप में सारा का सारा वर्णन है किस प्रकार से यज्ञ आदि करना चाहिए। अब आगे देखते। अतः अतो विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम्। थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अतः अब इसलिए, अब आगे समझना, इसलिए कि ये जो विधि निषेध, इसलिए किस लिए कि विधि प्रतिषेध में जितना कुछ बताया गया है, इतने विषय से कोई भी आदमी पूर्ण तृप्त नहीं हो सकता। कहते हैं कि इससे अगर कोई कहे कृत कृत्य अवलंबकत्व, पूरी तरह से सोचे कि मैं तृप्त हो जाऊं, ये बात वहां से नहीं होगी, क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ करेगा तो दो इच्छाएं और हो जाएंगी, फिर दो इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ करेगा तो फिर नई नई और इच्छा पैदा हो जाएगी। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं होगा, तो कर्म की मीमांसा के अंतर्गत कभी भी पूर्ण तृप्ति नहीं हो सकती। अतः इसलिए, इसलिए यातः का अर्थ हुआ इसलिए, विधि प्रतिषेधार्थ विषय से आत्मनि, ये जो विधि और निषेध वाला विषय था, ये सब का सब क्या हुआ, आत्मनि अपने आत्मस्वरूप पर आरोपित था, अध्यारोपित था। क्या क्या? सब का सब आधार सबका अपना आत्मा है, मूल आत्मस्वरूप है, उसके ऊपर जो जीवत्व बना चिदाभास, उसी के लिए सब बताया गया कि ये तुमको करना चाहिए और ये तुमको नहीं करना चाहिए। किसके लिए? जीव के लिए। आत्मा के ऊपर हुआ वो सब का सब अध्यारोपित, और ये जो आत्मा के ऊपर अध्यारोपित हुआ वो कैसा है, फिर ये जीव को बताया गया, अपने स्वरूप को नहीं जाना, आत्मस्वरूप को, जीव बना। जब जीव बन गया तो उसके भीतर भोक्ता भाव है, उसके भीतर कर्ता का भाव है, तो उसको विधि निषेध बताया गया, तो जब करेगा तो क्रिया कारक फलादि अध्यारोपण लक्षण। तो वो जब कुछ करेगा तो उसको कोई ना कोई सहायता करने के लिए औजार चाहिए, जैसे हाथ से करेगा, पांव से चलेगा, आंख से देखेगा, तो ये सब हो गया करण। और कारक, कारक याद है, वो हम लोग उसी को कारक कहते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान है, ऐसे ना, तो फिर वो वही चीज है क्रिया कारक। फिर वो करेगा क्यों? क्योंकि उसके भीतर भोक्ता भाव है, उसके भीतर कर्ता का भाव है, तो क्रिया कारक फल किसके लिए करेगा? अमुक फल हमको चाहिए। ये सब लोग, आप लोग पढ़ते हो संकल्प ना, संकल्प में सब मैं करने वाला हूँ, हाँ मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, यही हो गया। अपने भीतर कर्ता का भाव लाए, मैं करने वाला हूँ, आज के दिन सत्यनारायण व्रत की कथा हवन आदि करिष्यामहे, परिवार के साथ करूँगा। फिर किस लिए करोगे? फिर वहाँ बढ़िया बढ़िया लगाया जाएगा, रूपम देहि, रूपम देही, धनम देही, यशम देही, दुष्यो, ऐसे है ना। उसमें कई बार आता है वो श्लोक, कई बार आता है सबका सब, वो सब कारक हो गया ना। कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? किसके लिए हम काम कर रहे हैं, इस चीज के लिए कौन सी विभक्ति लगेगी? गुड, अरे वाह, वेरी गुड, चतुर्थी संप्रदान, हाँ है ना, चतुर्थी संप्रदान है। किस लिए कर रहे हो? आप सत्संग सुनने आए, किस लिए? ज्ञान के लिए, ज्ञानाय। जैसे आप मंत्र पढ़ते हो तो ओम नमः शिवाय, ये चतुर्थी है ना, शंकर जी को नमस्कार हम कर रहे हैं। चलिए, तो क्रिया कारक, आज सब बच्चों को बिठा दिया, तब तो फिर हमको जो है बताइए, आज ये कठिन वाला विषय है। आस्तिक दर्शन छ, नास्तिक दर्शन छ, उनका जो आचार्य है उनको सब बताया था, आपने पढ़ाया था, बहुत बढ़िया, हमारे अच्छे विद्या, बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्रिया कारक फलादि अध्यारोपण लक्षणस्य। अब देखो, एक क्रिया कारक सब फल का कहाँ आरोपण हुआ? जीव को बताया गया, और जीव चिदाभास और ये सब अध्यारोपित कहाँ हो गया? अपने स्वरूप पर, अपने आत्मा पर, अपने आत्मा पर। और ये कैसे हुआ? बोले स्वाभाविकस्य, हाय हाय, स्वाभाविकस्य, ये अपने आप ही हो जाता है। अपनी आत्मा को न जाना और अपने आप को करने भोगने वाला जीव समझ बैठे, स्वाभाविकस्य। ज्ञान को करना पड़ता है, सत्संग सुनना पड़ता है, और अज्ञान, हाँ, इस पेड़ के बारे में समझना है तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, एक किस चीज का पेड़ है, इसमें कितना पानी देना चाहिए, और इस पेड़ को नहीं जानता हूं, वो कैसे हुआ? अज्ञान, स्वाभाविक, वो अपने आप हो जाता है। तो ऐसा जो अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण मैं चिदाभास जीव बन गया, जब जीव बन गया तब उसके भीतर कर्ता भोक्ता ये भाव आ गया, तो क्रिया कारक फल की इच्छाएं आ गई, ये सब का सब, और फिर शास्त्र मेरे सामने आके उपस्थित हो जाएगा, अब तुमको ये विधि निषेध का पालन करना चाहिए। विधि, और इसका सब का सब स्वरूप कहाँ हुआ? अपने स्वरूप पर, वास्तविक स्वरूप पर ये सब अध्यारोपित, ये भगवान भास्कर इतना कहना चाह रहे हैं। और अच्छा, अब ये जो अध्यारोप हुआ, सबके पहले क्या हुआ था? अज्ञानस्य संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण शून्यम आत्यांतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। ऊपर से समझना, स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य, ये अज्ञान अपने आप हो गया, अपने आप को हम नहीं जाने, अनादि रूप से अपने आप को नहीं जाना स्वाभाविक। और ये जो अज्ञान है अपने आप को न जानना, यही सारे संसार का बीज है। किसका? ओ, क्रिया कर्ता कारक फल कर्ता भोक्ता सब संसार का बीज यही है। इसके निवृत्ति के लिए जो मूल अज्ञान है उस अगर मूल अज्ञान ना मिटे, जैसे एक बबुल का पेड़, बबुल समझते हैं सब लोग ना? नहीं, कौन नहीं समझता बबुल? बबुल नहीं समझते, कीकर कहते कहीं कहीं पर, कीकर बबुल कांटा होता है बड़ा बड़ा। अगर उस बबुल के पेड़ का कोई कांटा चुभ जाए तो हम एक डाल काट दें, एक डाल काट दें तो फिर से उसमें डाल निकल आएगी, चार डाल काट दो फिर से डाल ही निकल आएगी। तो चाहे जितना डालियां काटें उसमें से कोई ना कोई एक शाखा फिर से निकलती रहेगी। कब तक? जब तक उसकी पूरी जड़ न काट दी जाए। ऐसे ही यह मनुष्य जो शोक में है, जो दुखी हो रहा है, जो विलाप कर रहा है, इसका सबका मूल है, जड़ है वो अज्ञान, मूल अज्ञान है। अज्ञान माने अपनी आत्मा को न जानना, अपने स्वरूप को न जानना। उसको दूर करने के लिए, उस अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए ये पहले जितना था क्रिया कारक फल आदि, उससे विपरीत तद विपरीत, अज्ञान के विपरीत क्या होगा? ब्रह्म आत्म एकत्व विज्ञानम, अज्ञान के विपरीत ज्ञान होगा। ये बहुत बढ़िया सिद्धांत आ गया यहाँ पर आत्मबोध में। भगवान भाष्यकार ने आत्मबोध में लिखा, आत्मबोध में लिखा कि तेजस तिमिर संघवत, जैसे खूब अंधकार छाया हो किसी कमरे में और उस अंधकार को दूर करना हो तो आप चाहे जितना मेहनत कर लो। हाँ, एक आदमी था, उसने कहा टोकरा भर भर के अंधकार बाहर फेंक देंगे। बोले ठीक है, ले आओ फावड़ा, ले आओ तसला, टोकरा भर भर के अज्ञान को, अंधकार को बाहर फेंको। बोले अंधकार बाहर नहीं गए। एक दूसरा आदमी था, उसने कहा नहीं नहीं, मैं माला जपूंगा तो अंधकार भाग जाएगा कमरे से। अब बाहर बैठ करके ये अंधकार भाग, ये अंधकार भाग, माला जपने लगा, अंधकार जाने वाला नहीं। चाहे कितना उपाय कर लो, तो एक उपाय हो सकता है अंधकार को दूर करने के लिए, एक उपाय है, एक माचिस की तीली जलाओ कमरे में, प्रकाश आया और जैसे प्रकाश आएगा तो अंधकार पूरा का पूरा अपने आप भाग जाए। अच्छा, किस खिड़की से जाता है अंधकार? हम अगर यहाँ से जाएंगे तो दरवाजे जाएंगे, अंधकार किस खिड़की से गया बाहर? हाँ, दरवाजे से गया कि खिड़की से? कहाँ से गया अंधकार? बोले प्रकाश का अभाव ही अंधकार था, वो प्रकाश जैसे हुआ वैसे अंधकार गायब। ऐसे भीतर ज्ञान लाओ, शास्त्र और आचार के द्वारा श्रवण करके जैसे आत्मा का ज्ञान होता है, ये अज्ञान पूरा का पूरा बीज के साथ गायब। अच्छा, फिर जब अज्ञान चला गया, जड़ ही कट गई, तो जैसे बबुल की जड़ कट गई तो डालियां भी सूख जाएंगी। तो उस अज्ञान के कारण जो था क्रिया कारक फल अध्यारोपण लक्षण सुन, वो सब का सब अपने आप किनारे, कर्ता फिर कर्म फिर उसके फल के लिए, फिर वो सब का सब संबंध बहुत सारे बनाया था। हम शुरुआत से आहुति डाल रहे हैं, वो जब संबंध बना, किससे आहुति देना है? शुरुआत से, है ना? उसमें पूरी विधि का पालन करना होता है। और आपको अंत में जब आहुति सबको समर्पित करना है, कैसे डालना है? वो कटोरा ले लिया घी का तो ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है? हाँ, ये सब कर अपनी तरफ से ना, ये सब का सब जितना कुछ था अध्यारोप, ये सब का सब एक झटके में चला गया, विधि निषेध सब। जैसे आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ तो ये अज्ञान मिटा, कर्ता गया, भोक्ता गया, क्रिया कारक फल गया, तब आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम, अब आप अपने स्वरूप में पहुंच गए। इस प्रयोजन को सामने रख करके, परम कल्याण आत्मस्वरूप के ज्ञान का प्रयोजन सामने रख करके वक्तव्यम बताना है, इसलिए उत्तर ग्रंथ आरभ्यते, आगे का ग्रंथ प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर देखो, कुछ बातों का यहाँ पर बिल्कुल भगवान भास्कर ने निर्णय कर दिया। पहला निश्चय कि जितना दो वरदान में बताया गया था वह दोनों वरदान में वेद भगवान के कर्म मीमांसा की इतना ही गति है, एतावत विधि निषेध का इतना ही था, इस लोक या स्वर्ग आदि लोक, पहला निश्चय हो गया। दूसरा निश्चय भगवान ने किया कि मूल समस्या है जीव के भीतर अपने स्वरूप के अज्ञान का, ये मूल समस्या है। अज्ञान के कारण फिर अपने भूतर जीवत्व का आरोप हुआ, फिर जीव के कारण उसके भीतर कर्तृत्व और भोक्तृत्व आया। जब कर्तृत्व और क्योंकि जीव अपूर्ण है तो उसको भोक्तापना, हमको ये चीज़ चाहिए तो करना पड़ेगा, तो फिर पूरा का पूरा कारक आ गया, कर्ता कर्म क्रिया संप्रदान अपादान सब का सब आ गया, और ये सारा संसार में जीव फिर कर्म करता रहता है। एक काम कर लिया फिर दूसरा करेगा, दूसरा काम कर लिया तीसरा कर लिया, लेकिन उससे परम शांति जीव को प्राप्त नहीं हो रही। तब ऐसा एक ज्ञान है कि उस ज्ञान से यह जो सबका मूल जड़ वह अज्ञान था, वो ज्ञान से जड़ ही खत्म हो जावे। आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं, सुनी होगी शायद, सुनाया होगा स्वामी जी। एक गांव में एक ही कुआं था। एक दिन उस कुएं में कोई एक कुत्ता गिर पड़ा, कुत्ता मर गया। दो चार दिन के बाद में कुत्ता सड़ने लगा, कुएं का पानी हो गया गंदा, अब बदबू करता है। अब चार छः लोग इकट्ठे हुए गांव के, अरे अरे कुएं का पानी बड़ा गंदा हो गया, क्या करें। बोले अपने गांव में जो बहुत विद्वान ओझा हैं उनको बुलाओ। गांव में ओझा होते हैं जानते हो कि नहीं? सब नहीं जानते ओझा। अब उनको बुलवाया, कुछ करो। उन्होंने मंत्र वंत्र पढ़ करके उसमें कुछ डाला, बोले गंगा जल डालो तो पानी ठीक हो जाएगा। अब उसमें ला करके गंगा जल डाला, वो पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़े, हाँ दिन भर बीत गया, पानी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। बोले अब क्या करें? बोले गांव के किनारे मंदिर में एक महात्मा जी रहते, उनको बुलाओ। महात्मा जी आए, महात्मा जी ने कहा, अब गांव के किनारे जैसे रहते हैं, उन्होंने कहा अरे तुम लोगों ने यज्ञ कराया नहीं, हाँ बिना यज्ञ कराए कैसे होवेगा शुद्ध, चलो बाहर एक झोपड़ी बनाओ, पंडितों को बुलाओ, यज्ञ कराओ, परिक्रमा करो, और उसका जो होगा अंत में उसमें डालेंगे तो वो पानी शुद्ध हो जाएगा। ओ महाराज यज्ञ कराना शुरू कर दिए, खूब बढ़िया यज्ञ हुआ, यज्ञ हो गया, लेकिन पानी की बदबू दूर नहीं हुई। अब तीसरे कोई आए वृंदावन के महात्मा, उनसे कहा महाराज पानी बहुत खराब हो गया, कुएं का पानी पिया नहीं जा रहा, क्या करूं? बोले राधे राधे जपा कि नहीं, हाँ बैठो मंत्र का जाप करो, बिना मंत्र का जाप किए कुछ नहीं हो सकता, भागवत कथा सुनो। हाँ अब महाराज अब फिर कथा होने लगी, अब जो है चलो कुएं का पानी स्वाप नहीं हुआ। अंत में एक विद्वान कोई महापुरुष गुजरे, उन्होंने कहा क्या समस्या है? बोले महाराज पानी बहुत बदबू कर रहा है, पिया नहीं जा रहा है। वो समझ गए, बोले जो उसमें कुत्ता गिर के मर गया तो उसको निकाला कि नहीं तुमने? बोले कुत्ता नहीं निकाला, बाकी सारा उपाय कर लिया, गंगा जल भी डाल दिया, उसमें यज्ञ भी कर लिया, कथा भी सुन लिया, भजन भी कर लिया, कुत्ता नहीं निकाला। बोले अब हम कह रहे हैं अभी पहले कुत्ता निकालो। अब उसमें दो चार लोग रस्सी उस्सी बांध करके गए, मरा हुआ जो सड़ा हुआ कुत्ता था उसको निकाल के बाहर फेंका, बदबू करने वाला। बोले बस अब चिंता मत करो, एक दो दिन इंतजार करो। एक दो दिन में वो पानी अपने आप ठीक हो गया। समझ आई कहानी कि नहीं? ऐसे हम लोगों के मन में जो एक मरा हुआ कुत्ता आ जाता है उसको तो आदमी निकालता नहीं, और ऊपर से उपाय करना शुरू कर देता है। मरा हुआ कुत्ता माने कौन? अज्ञान अविद्या, वो एक कुत्ता है, या राग द्वेष कह लो, चित्त के भीतर बैठ गया, उसको तो निकालता नहीं, और ऊपर से चलो हम इतना जाप कर लेंगे, इतना पूजा कर लेंगे, इतना ये कर लेंगे, तो फिर कैसे होवेगा? वो अज्ञान की निवृत्ति हो जाए अज्ञान मिटे, सब बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। इसके लिए आगे का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब आगे का ग्रंथ पढ़ते हैं। तम एतम अर्थम द्वितीय वर प्राप्त्य अपि अकृतार्थत्वम् तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आख्यायिकया प्रपंचयति। करें देखो, तम एतम अर्थम, इसी बात को समझाने के लिए, द्वितीय वर प्राप्त्य, दूसरे वरदान से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो गई, आपी अकृतार्थत्वम, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होने के बाद भी आदमी का मन पूरी तरह से शांत नहीं होता। जैसे सवेरे कह रहे थे ना कि इंद्र भी डरता रहता है, तो अकृतार्थम, कृत नहीं हुआ। तो तृतीय वरदान, तृतीय वर गोचरम, तृतीय वरदान के रूप में आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के अलावा और कोई उपाय नहीं है, आत्मज्ञान से ही यह संभव हो सकता है। तो इसके लिए फिर आख्यायिका प्रपंचयति, आगे की आख्यायिका, आगे का प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है, आगे का प्रसंग शुरू किया जाता है थोड़ा सा। और हाँ, अभी देखो, अभी मंत्र नहीं आया, यता हाँ, आगे की आख्यायिका का ये कह दिया। अब इसके बाद फिर अब कहते हैं, यतः पूर्व अस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार इति। तदनिन्दार्थं पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते। करें देखो, यतः, क्योंकि, पूर्वस्मात्, जो पहले बताया गया था, क्या बताया गया था पहले, पूर्व में क्या क्या बताया गया था, बोले कर्म गोचरात्, कर्म से प्राप्त होने वाला कौन, स्वर्ग आदि, वो कैसा है, साध्य साधन लक्षणात्, स्वर्ग हो गया साध्य और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हो गया अग्नि आदि का चयन साधन। तो जहां जहां पर साध्य साधन रूप होगा वो कैसा होगा, अनित्यात्, वो सब का सब मिलने वाली चीज अनित्य होगी। यहां पर अब समझना चाहें तो इतना समझो, साधन से जो चीज मिलेगा, जो साध्य मिलेगा, वो अनित्य होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़े प्यार से लिख दिया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा जानी पाव कोई कोई, है ना, यह गुण, क्योंकि साधन से जो मिलेगा, अगर साधन से भगवान भी मिल जाएंगे तो वो भी अनित्य हो जाएंगे, क्योंकि फिर भगवान साध्य हो जाएंगे। साधन साध्य दोनों अपने आत्मस्वरूप के ऊपर अध्यारोपित है। इसीलिए नाच के अग्नि को खोजने की जरूरत नहीं। सवेरे तुम लोग यही खोज रहे थे ना कि कहाँ पर विधि है, वो साध्य साधन है, ये साध्य है, उसके लिए ये साधन है। आपको जो है ऐसा जो है पद चाहिए, रासोई यज्ञ करना है ये कर लो, आपको अश्वमेध करना ये कर लो, वहाँ साध्य और साधन, साध्य साधन रूप जितना कुछ भी होगा सबका सब अनित्यात, वो अनित्य है। और जो बुद्धिमान कोई बालक हो नचिकेता के जैसे, नचिकेता की उम्र 7 साल थी, 7 साल में कितनी अच्छी बुद्धि थी, कोई ऐसा बुद्धिमान बालक हो कहे नहीं नहीं हमको अनित्य चीज नहीं चाहिए, जो चीज एक दिन मिले और एक दिन बिछुड़ जाए वो हमको नहीं चाहिए, अनित्य माने एक दिन मिले और एक दिन टूट फूट जाए, हम तो नित्य वस्तु चाहते हैं। हाँ, वह ज्ञान चाहिए जो नित्य हो, वो वस्तु चाहिए जो नित्य हो, और कोई चीज ना मिले तो बड़ा सुखी रहता है आदमी। हाँ, और मिल के टूट जावे तो बड़ा दुख होता है। हाँ, ये अनुभव करके देख लो। हाँ, अब किसी के पास मोबाइल नहीं है कोई चिंता नहीं, मस्त हो, सब खुश हो, है ही नहीं, समस्या ही नहीं, जब कभी बात करना होगा कल नहीं, एक दिन आपको प्रेम से मोबाइल दे दूं मैं, और कोई आप गलती करो और चौथे दिन छीन लूं। हाँ, अब देखो फिर ये किया मैंने ना, इसलिए ये अनुभव बता क्या हुआ, तो ये जो है ना, तो हम अब फिर उसके बाद ना मिले तो ठीक है, मिल जावे और मिल करके टूट जावे, नष्ट हो जावे, खराब हो जावे, तो आदमी का मन बहुत दुखी हो जाता है। तो तो ऐसे वो और सारी चीजें हैं वो सब मिलती है और सब टूट फूट जाती है, बिछुड़ जाती है, अनित्य। कोई बालक ऐसा हो नचिकेता जैसे विरक्तस्य, ये सब के सब साध साधन रूप अनित्य से वो विरक्त हो गया। जो वस्तु साधन से मिलता है वो सब का सब अनित्य, ऐसा विचार करके मनुष्य का सबसे हट गया। उसी का आत्मज्ञान अधिकार, उसी का आत्मज्ञान में अधिकार है। इति इति माने ये कहना चाह रहे हैं, साध साधन रूप से जो जो फल मिलने वाला है वो सब अनित्य है, इसको समझ लिया और उससे मन विरक्त हो गया, आत्मज्ञान में उसी का प्रवेश होता है। तात निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते, इसी की बात को समझाने के लिए आगे आगे जो प्रसंग आएगा उसमें थोड़ी निंदा भी है। निंदार्थम माने उसमें निंदा का मतलब ये हुआ कि वो कहेंगे, यमराज जी कहेंगे, बेटा मांग ले, पोता मांग ले, जमीन मांग ले, धन मांग ले, हाथी घोड़ा मांग ले, ऐसे कहेंगे, प्रलोभन देंगे। और वो कहेगा हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आज मिलेगी और कल चीज बिछुड़ जाएगी, हमको इसलिए नहीं चाहिए। तो इस बात का प्रलोभन को करते हैं। नचिकेता उवाच, अब 20वां मंत्र नचिकेता उवाच है। तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व इति उक्ता सन्। नचिकेता उवाच, नचिकेता ने कहा, कब कहा? जब यम देवता ने कहा कि तीसरा वरदान नचिकेता तुम मांग लो। तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व, यमराज ने कहा तीसरा वरदान तुम मांग लो, तो नचिकेता ने मांगा है। क्या मांगा है? हम लोग मंत्र पढ़ लेते हैं। मंत्र वैसे आप देखोगे तो बहुत आसान सा लगेगा, लेकिन इसका भाव थोड़ा गहन है। हेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, हेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तित्ते के नायमस्तीति चैके, अस्तित्ते के नायमस्तीति चैके, एतद् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम्, एतद् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम्, वराणामेष वरस्तृतीयः, हेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, हेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तित्ते के नायमस्तीति चैके, अस्तित्ते के नायमस्तीति चैके, एतत् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम्, एतत् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम्, वराणामेष वरस्तृतीयः, या इयं प्रेते विचिकित्सा। देखो विचिकित्सा कहते हैं संशय को, विचिकित्सा माने संशय। तो मनुष्य मनुष्य लोक में जो या माने जो यह एक संशय होता है, किसके बारे में? प्रेते, प्रेते माने जो यहाँ से चले गए, हाँ जो यहाँ से चले गए, प्रेत नहीं, भूत वाला नहीं, प्रेत कहते हैं जो यहाँ से चले गए, हाँ प्रेति माने जिनका यहाँ से जला जाना हो गया। तो कह रहे हैं कि जो यहाँ से चले गए उसके बारे में मनुष्य लोक में जो एक चर्चा होती है, संशय होता है, तो उसमें दो मत प्रधान हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं अस्ति इति एके, हे यमराज जी, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कोई न कोई तो है, कोई न कोई तो रहता है, है शरीर मर गया लेकिन कोई न कोई तो है। दूसरे पक्ष वाले कहते हैं ना अयम अस्ति इति चैके, ना ना कुछ नहीं बचता, सबका सब यही खत्म हो गया। बिल्कुल चारवाक रहे होंगे तभी तो ये चारवाक का मत हो गए। अब आजकल का डॉक्टरों का मत कह लो, विज्ञान का मत, आजकल का विज्ञान है, डॉक्टर लोग हैं। देखो इसमें कहते हैं कि ये जो शरीर है हमारे पास, ये पांच चीज़ों से बना है ना, याद है? पांच चीजों से, कौन कौन, पृथ्वी, हाँ वायु, जल, अग्नि। हाँ तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच चीज़ों से ये शरीर बना है। तो ये अच्छा, इसमें इंद्रियां बन गई हमारे पास में, आँख देखती है, कान सुनता है, नाक उसको सूंघता है, इंद्रियां बन गई। तो ये शरीर और इंद्री, फिर भीतर मन है हमारे पास में, मन करता है काम क्या, सोचने विचारने का करता है। तो ये शरीर, इंद्री और मन, इन सब से अलग कोई रहता है कि नहीं? क्योंकि शरीर तो यही मरा हुआ पड़ा रह जाता है, जब कोई मर गया तो शरीर तो यही रखा रह जाता है। तो जब चर्चा होती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये शरीर मर गया लेकिन कोई न कोई तो अभी ही है। हम लोगों के यहाँ पर बिल्कुल सब गांव गांव में सब समझते हैं कोई है, कोई। हाँ देखो, एक क्या कहते हैं गांव में, सब लोग गांव के हो इसलिए बात कर, गांव में किसी के घर में कोई मर जावे, कोई मर जावे, तो आदमी एक दूसरे से बात क्या करेंगे, ए सुनो वो फलाना आदमी, अमुक आदमी मर गया, उसके अंतिम यात्रा में चलोगे? यही बात करते हैं ना, वो अमुक व्यक्ति, वो जो व्यक्ति था वो मर गया, वो चला गया, वो जो आदमी था वो चला गया, उसकी अंतिम यात्रा में चलोगे? इसका मतलब क्या हुआ, उसका शरीर तो वहीं घर के सामने पड़ा हुआ है ना, जमीन पर लिटा रखा होगा बांस की अर्थी पर, तो शरीर तो वहीं पर है। जब हम कहते हैं कि वो आदमी चला गया, इसका मतलब वो शरीर के भीतर कोई तो है, कोई तो था जो चला गया ना, कोई तो था जो चला गया। हाँ तो कुछ लोग कहते हैं कोई था जो शरीर को छोड़ के चला गया, और कुछ लोग जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, चारवाक, ये लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं और कुछ नहीं है, ये शरीर है, जब मर गया तो यही मर गया, खत्म, जलाओ चाहे गाड़ो कुछ नहीं फर्क पड़ता। कौन सा मंत्र है उनका, महामंत्र, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा आगे भस्मीभूतस्य दे, भस्मीभूत हो गया शरीर तो दोबारा कहाँ से आता है। और अच्छा चलो, एक तो याद है ना, अब इनका मत पूरा समझना हो तो एक ग्रंथ है श्री मध्वाचार्य जी का लिखा हुआ, सर्वदर्शन संग्रह, उसमें काफ़ी कुछ संकलन किया है। तो अब आप कह दो, उन्होंने कह दिया भस्म हो गया शरीर तो कुछ नहीं बचा, तो हमने कह दिया वेद में ऐसे लिखा है, तो क्या कहेंगे वो, कहेंगे वो कहते हैं तीनों वेद को लिखने वाले कोई बहुत बड़े विद्वान थोड़े थे, और तो सब ऐसे थे। कौन संघर्ष, वो कहते, वो पहले खंडन कर देंगे आपके प्रमाण का, आपके प्रमाण का खंडन कर देंगे। देखो पहले प्रमेय का मिथ्यात्व तो नहीं सिद्ध होता, प्रमाण का मिथ्यात्व तो सिद्ध कर लो, अपने आप प्रमेय का मिथ्यात्व तो सिद्ध हो जाएगा। तुम लोग विचार करना इस पर, जैसे पांच विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है, इनके लिए प्रमाण पांचों हमारी इंद्रियां हो गई, फिर पूरे के पूरे जगत, जगत प्रमेय है, जगत प्रमेय है ना, इसको किस प्रमाण से जाना, अंतःकरण के, अंतःकरण के प्रमाण पर जाना ना। तो आप लोग बार बार कहते रहते हो जगत मिथ्या, तो प्रमेय का मिथ्यात्व तो सिद्ध कर रहे हो, लेकिन जो प्रमाण है उसको सत्य माने बैठे हो, किसका, अंतःकरण का, अपने जीवत्व का। जिस दिन पहले प्रमाण का मिथ्यात्व सिद्ध कर लो तो प्रमेय तो अपने आप ही गिर गया है ना, जब अंतःकरण ही झूठा है, गवाही देने वाले झूठा है, तो सारी घटना झूठी हो गई। तो पहले प्रमेय का मिथ्यात्व नहीं सिद्ध किया जाता, प्रमाण का मिथ्यात्व सिद्ध कर लो, ये उपाय है। हाँ यही तो, कैसे बना, पांचों महाभूत से, पांचों महाभूत के साथ तो गुणों के मिश्रण से, यही ना, यही ना, पांचों महाभूत कैसे बने, महातत्व से, महातत्व तो कहाँ से बना, हिरणगर्भ से, वो कहाँ से बना, एक अव्यक्त माया से। माया क्या चीज है, माया क्या चीज है, बोले या मासा, जो है नहीं और फिर भी प्रतीत होवे, अघटित घटना पटी ऐसी सा माया, जब ऐसी नकली चीज से ये बना तो ये सत्य कैसे होगा, लो आपका प्रमाण का मिथ्यात्व तो सिद्ध हो जाएगा, प्रमेय अपने आप धराशायी हो जाता है। इसलिए ज्ञान में देरी नहीं है, ज्ञान में देरी तब होती है जब प्रमेय को मिथ्या करते करते करते करते और प्रमाण को सत्य मानते रहते हैं, अहम को सत्य मानते रहें, फिर उसमें सालों साल लगे रहो, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। चलिए, अरे आज कठिन नमः सुनो तुम लोग ना। हाँ तो सर, हाँ तो एयम प्रेते, हाँ तो इस प्रकार से एक मत ऐसा हो गया, वो कहते हैं ये जो शरीर था ये शरीर को छोड़ के एक निकल गया, चला गया अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। कुछ लोग ऐसा कर, और कुछ लोग कहते नहीं कुछ नहीं बचता उसका, ये तद विद्याम, इस विद्या को अनुशिष्ट आप हमको सिखाइए बताइए, यही मेरा तीसरा वरदान है, त्वया अहम अनुशिष्ट, इस विद्या से मैं शिक्षित हो जाऊं आपके द्वारा, त्वया माने आपके द्वारा मैं इस विद्या से शिक्षित हो जाऊं, अनुशिष्ट आप हमको इस विद्या का अनुशासन करिए। कि अब यहां पर अगर ध्यान से समझना तो यहां कई प्रश्न आ जाएगा। पहली बात तो ये, अभी भाष्य में हम बाद में चलते हैं, पहला ये, क्या नचकेता को वास्तव में संशय है कि कोई शरीर के बाद रहता नहीं, ये संशय क्या वास्तव में है? अगर ये संशय होता तो वो जो पूर्व का मंत्र है नचकेता के मन में जो विचार आया था कि जो लोग बुढ़ी बुढ़ी गायों का दान करते हैं वो कौन से लोक में जाते हैं? अनंदा नाम पीतोदका जगदतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोका, है ना, तांस गच्छत ताददत्त, जो ऐसी ऐसी गायों को दो करेगा वो उस लोक में जाएगा जहाँ सुख का नामो निशान नहीं। ये तो उसके भीतर ये आस्तिक बुद्धि है ना, तो ये उसका प्रश्न नहीं है कि ये शरीर छोड़ने के बाद कोई नहीं रहता, ठीक है, हाँ, क्योंकि पहले ही उसके चित्त में है कि जो ऐसी गायों का दान करेगा जब शरीर छोड़ेगा तो ऐसे लोक में जाएगा जहाँ उसको आनंद नहीं, तो उसको परलोक के बारे में तो पहले से विश्वास है। दूसरा, वह नचकेता स्वयं यमराज के सामने खड़ा है ना, ये तो विचार करो, यमराज के सामने कौन है यमराज? जो मृत्यु के देवता हैं, जिनका काम ही मारना, तो उसके मन में ये शंका नहीं है कि शरीर के अलावा शरीर से व्यतिरिक्त कोई सत्ता है कि नहीं, ये संशय नहीं है उसके चित्त में, बिल्कुल नहीं। ये लोकमत है जिसका अध्याहार किया उसने, लोग ऐसा कुछ समझते हैं कि शरीर मर गया तो कुछ बचता नहीं, एक ऐसे विचार वाले हैं। दूसरे विचार वाले हैं वो कहते हैं शरीर से अलग एक ऐसा है जो शरीर छोड़ के चला जाता है, शरीर छोड़ के चला गया तो हम कहते हैं मर गया, मर गए तो फिर बोले एक खास पंडित जी को बुलाओ। वो ऐसे पंडित होते थे जो गांव के बाहर रहते थे कहीं, उनका अलग ही गांव होता था, क्या बोलते थे उनको? महाबाभन, महाबाभन, हाँ, ब्राह्मण से और भी ज्यादा महा महाब्राह्मण, लेकिन उनको महापात्र ना, तो वो मरे हुए को ही पुजाते हैं, फिर जा करके पेड़ में एक कोई पीपल के पेड़ में एक घंटा बांधेंगे, घड़ा बांधेंगे उसमें छेद करेंगे, फिर एक एक बूंद पानी गिरेगा, फिर ले जा करके रोज रोज वहाँ पर, हाँ पीपल है ना, अब वहाँ पर रोज जा करके आदमी जो है तिल और जाओ और लेकर के तिलांजलि दे रहा है, तो उसके मान लो परिवार का तो कोई मर गया है, पिताजी दादाजी मर गए हैं, कल मर गए परसों मर गए, आज वो घट के पास गया वहाँ जा करके घड़ा भरता है, वहाँ जा करके तिल से तिलांजलि देता है, तो किसको दे रहा है? विश्वास तो है ना कि कोई ना कोई शरीर के अलावा है जो गया। तो नचकेता के मन में जो प्रश्न है उस प्रश्न की गहराई को समझो, मुख्य रूप से चार भाव निकलेंगे, एतद विद्याम, इस विद्या को, कौन? ये शरीर से पृथक जो अपनी सत्ता है आत्मा, उस आत्मा को अगर है तो उसका स्वरूप क्या है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है, ये मूल प्रश्न निकलेगा, उस आत्मा का स्वरूप क्या है, क्या उसको प्रत्यक्ष जाना जा सकता है, अनुमान से जाना जा सकता है या आगम से जाना जा सकता है? अगर इस शरीर के अलावा है अस्ति, तो उसका स्वरूप क्या है? ठीक है, पहला भाव होगा। फिर इसमें दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि हे यम देवता, आप हमको उस आत्मा को जानने का साधन क्या है वो बताइए। आप अगर इस शरीर से व्यतिरिक्त आत्म स्वरूप है तो उसको हम कैसे जान, उपाय क्या है, उपाय हम जानना चाहते हैं। और फिर तीसरा प्रश्न इसमें निकल आएगा, तीसरा भाव आएगा, एतद् विद्याम, ये पूरी विद्या। तो जब हम आप उस आत्म स्वरूप को जानने के लिए चलेंगे जो आप साधन बताएंगे, तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, कौन कौन सी समस्या आ सकती है? बिना बाधा को समझे अगर आप किसी मार्ग पर चलोगे तो आपको फिर तकलीफ होगी। इस मार्ग पर जा रहे हो, कहाँ कहाँ समस्या आ सकती है पता रहेगा तो आप आसानी से निकल जाओगे। बाधा क्या होगी और फिर उन बाधाओं को दूर करने का उपाय क्या? अब इसमें सारे प्रश्न समाहित है, सार का सब यहाँ पर उल्लेख है। वेदांत में 6 विषय होते हैं, अधिकारी निरूपण, याद है, अधिकारी निरूपण, गुरु उपशदन, तत्त्वम पद का शोधन, ऐक्य विवेक, विरोध परिहार, साधन और फल। कितने हुए? 7 होने चाहिए, 7 होना चाहिए। अधिकारी निरूपण, ठीक है, दूसरा होगा गुरु उपसदन, तीसरा होगा जब गुरु जी के पास गए तो तत्त्वम पद का शोधन, फिर चौथा होगा विरोध परिहार, फिर पांचवा होगा साधन, और छठा नहीं, बीच में एक छूट रहा, तत्त्वम पद का शोधन, फिर ऐक्य विवेक, ऐक्य विवेक, ऐक्य विवेक, फिर विरोध परिहार, साधन और फल। इस 7 चीजों का विचार किया जाता है। तो नचिकेता एक तरीके से पूरी विद्या को जानना चाहता है, आप हमको बताइए फिर इसका साधन क्या है, इसका फल क्या है, इसमें तत्त्वम पद का शोधन कैसे किया जाता है, कैसे कैसे उप इस, क्योंकि शब्द यही ना, एतद् विद्याम, इस विद्या को, कौन सी विद्या, इस शरीर से व्यतिरिक्त जो अपना आत्मा है, स्वरूप है, तो उसका स्वरूप क्या है, उसको हम कैसे जाने, कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, जान लेंगे तो उसका फल क्या होगा, ये संपूर्ण हमको इस विद्या का उपदेश करके शिक्षित करिए, यही मेरा तीसरा वरदान है, मैं यही आपसे मांगता हूँ। भाष्य इसका पढ़ लेते हैं। एयम विचिकित्सा संशयः प्रेते मृते मनुष्य अस्ति इति एके। अस्ति शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि व्यतिरिक्तो देहांतर संबंधी आत्मा इति एके। करें देखो, एयम या यम, विचिकित्सा, विचिकित्सा का अर्थ है, मंत्र में जो विचिकित्सा लिखा है उसका अर्थ है संशय। किसके बारे में होता है? प्रेते, मृते मनुष्य, जो यहाँ से मर गया उसके बारे में एक संशय होता है कि अस्ति इति एके। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये शरीर छूट गया, शरीर मर गया, लेकिन भीतर कोई था इस शरीर के अंदर, अब वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए चला गया। कैसा था वो? बोले शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि व्यतिरिक्त, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से व्यतिरिक्त और देहांतर संबंधी, हाँ, जो समझना है इसमें वो समझना, जैसे घट में प्रतिबिंब पड़ा सूर्य का, तो जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा वही तो आभास हुआ ना, तो ये शरीर घट है, इसमें जो जल है वही आपका अंतःकरण है, उस शरीर रूपी घट में, इसके अंदर जल में, अंतःकरण रूपी जल में जो उस चेतना का प्रतिभास हुआ, उसी को आपने कहा चिदाभास, उसी को चिदाभास कहा ना। तो वही जीव, और वो चिदाभास अपने ब्रह्म स्वरूप से अलग नहीं है। हाँ, इसीलिए भगवान कहेंगे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, इस क्षेत्र को जानने वाला वह जो तत्व है वही सत्य है। लेकिन जो देहांतर का संबंध ले रहा है, दूसरे शरीर में जा रहा है, कौन जाएगा? वो आत्मा नहीं जा रही है, वो कौन जाएगा? वो चिदाभास। इसीलिए बहुत बढ़िया से भाव तक ना, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अलग, शरीर घट है, इंद्रिय मन बुद्धि ये सब जल है, इससे पृथक। लेकिन देहांतर संबंधी वो बाहर जाकर के कोई ना कोई शरीर धारण करता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। तो कौन? वह जो जीव है, चिदाभास है, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वह जीव है, असल में वो है तो अपना आत्मा ही, लेकिन अज्ञान के कारण आत्मा का बोध नहीं हुआ तो जीवत्व बनकर के भासित होता है। हाँ, इसके बारे में संशय है। फिर दूसरे कहते हैं ना अयम अस्ति इति चा ऐके, ना अयम एवं विधो अस्ति इति चा एके, अतः चा अस्माकम् ना प्रत्यक्षेण नापि वा अनुमानेन निर्णय विज्ञानम् एतत् विज्ञान अधीनो ही परम पुरुषार्थ इति। कह रहे हैं देखो, ना अयम अस्ति इति चैके, कुछ लोग कहते नहीं नहीं कुछ नहीं बचता होता, सब यहाँ मर गया, खत्म, खाओ पियो मौज करो, काहे के लिए, कहाँ लोग, कहाँ पर लोग, कौन जाता है कौन आता है, जब आएगा तब देख लेंगे, अभी तो बस केवल यहीं पर, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। एवं विदो, इस तरीके से कोई भीतर नहीं रहता जो कर्मों का फल भोगने के लिए कहीं जावेगा, ऐसा लोग कहते हैं। अब इस विषय में जो संशय है हमको, देखो ये संशय हुआ कि इस शरीर के अलग वो कोई है या नहीं, ये जो संशय हुआ, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष माने ये जैसे माइक हमारे सामने है तो इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, है ना, ग्रंथ हमारे सामने है तो हम कहते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। जैसे अब कलकत्ता है कि नहीं, कहीं कलकत्ता है लेकिन हमारी नज़रों के सामने नहीं है, तो क्या कहोगे उसको? परोक्ष। जो हमारी नज़र के सामने नहीं है वो हो गया परोक्ष, जो नज़र के सामने है वो हो गया प्रत्यक्ष, ठीक है। अच्छा, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाओ दर्द को, परोक्ष। परोक्ष कैसे कहोगे? हमने मिठाई खाया उसका स्वाद प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? अपरोक्ष है वो, प्रत्यक्ष भी नहीं है परोक्ष भी नहीं, वो अपरोक्ष है। यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो अपरोक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं। तो कह रहे हैं प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे उसको नहीं दिखाया जा सकता। हम लोग जब गांव में थे ना, अपने गांव में, तो मन लोगों जैसे, तो कभी कभी गुस्से में लड़ाई होती थी तो कोई से कह देते थे कहाँ है भगवान दिखाओ, अगर भगवान है तो दो मिनट में सामने आ जाए तो मैं मानूँ, ऐसे बचपन में बोल देते थे, भगवान है तो दो मिनट में आवे तो मानूं। अब भगवान ना हुए हमारे नौकर हो गए क्या? आदमी ना समझे भगवान जो है दो मिनट में क्यों आ जाऊँ, तुम बड़े महान हो गए। कहते नहीं, प्रत्यक्ष के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता, प्रत्यक्ष के द्वारा अपने आत्मा को देखा नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं। अच्छा, अनुमान करें? कहते ना वा ना अपि वा अनुमानेन, अनुमान प्रमाण से भी इसका निर्णय नहीं हो सकता। अनुमान प्रमाण क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष का अनुगामी होता है। ये प्रमाण मीमांसा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो अनुमान प्रमाण सदैव प्रत्यक्ष के पीछे चलता है। जैसे आपने कहा पर्वतो बन्निमान, यही कहा ना, पर्वत पर आग लगी है, यही कहा ना, पर्वत पर आग लगी है। तुम लोगों को पढ़ने को पढ़ा होगा, तर्क संग्रह वगैरह तो पढ़े होंगे सब लोग। तो पर्वत पर आग लगी है, हम यहां से देखे तो हमको दिखाई पड़ा धुआं, यही ना, धुआं दिखाई पड़ा। तो आपने धुआं देखा तो धुआं के कारण आपने अनुमान कर लिया कि धुआं दिखाई पड़ रहा है तो वहां पर आग लगी, यही ना अनुमान प्रमाण हो गया। लेकिन क्यों किया? क्योंकि हमने एक दिन चूल्हे में देखा था धुआं उठते हुए, चूल्हे में देखा था धुआं उठ रहा था तो वहां अग्नि थी, वो प्रत्यक्ष है ना, उस प्रत्यक्ष के ऊपर आपने अनुमान किया। एक ऐसे बच्चे को समझो जिसने कभी चूल्हे में अग्नि नहीं देखी, कहीं अग्नि देखा नहीं और धुआं उठता देख करके वो कहेगा प्रत्यक्ष के अनुगामी होता है अनुमान। जिस चीज का कभी प्रत्यक्ष नहीं किया होगा उसका अनुमान हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। दाल में इतना नमक डालना चाहिए कितना? दाल में खाने का सोडा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? कि नहीं डालना चाहिए। अब देखो, अब इतना हम डाल देंगे तो बढ़िया बनेगा या खराब हो जाएगा, ये क्या करोगे आप? अनुमान, ये अनुमान करोगे। लेकिन अनुमान कब कर रहे हो? क्योंकि पहले किसी को डालते हुए देखा था। हाँ, वो सब गल गया था तुम्हारा, डाल दिया। हाँ, तो फिर आप देखो, प्रत्यक्षेण ना अपि वा अनुमानेन निर्णय विज्ञानम, या प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। तद विज्ञान अधीनो ही परम पुरुषार्थ, और उसी का जो भीतर है, जो शरीर छोड़ के निकल जाता है, उसी का ज्ञान हो जाए तो परम पुरुषार्थ मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, जीवन आनंदित हो जाएगा। इसलिए वो जो भीतर वाला है वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता, अनुमान से जाना नहीं जा सकता वो, और उसके ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। तो एतद विद्याम बिजानियाम, इस विद्या को, वो भीतर वाले की विद्या को हम जानना चाहते हैं। अनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया, आप कृपा करके हमको इस विद्या को बताइए। वराणाम एषा वरस तृतीयो अवशिष्टा, यही तीसरा हमारा वरदान है जो मैं आपसे चाहता हूँ। ए शरीर, शरीर में इंद्री, इंद्रियों के भीतर मन, मन के भीतर बुद्धि, ये सब एक मशीन है, इसके भीतर आत्मा है, इसके भीतर हम उसको कहते हैं जीव है, आत्मा है, जो इस शरीर को छोड़ करके और अपने कर्मों के अनुसार चला जाता है। अब उसको हम कैसे जानें, ये आप हमको बताइए। फिलहाल नचिकेता के मन में ये संशय नहीं है कि कोई नहीं रहता, अस्तित्व के बारे में उसको संदेह नहीं है, नहीं तो आपका पूर्व का जो मंत्र हमने बताया पीतोदका, उस मंत्र से विरोध हो जाएगा, स्वयं यमराज के दरवाजे पे खड़ा है। तो लोक मत की बात तो सामने रख रहा है कि लोक में ऐसा लोग, कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि हमने अनुभव किया नहीं है, अभी अनुभव किया नहीं तो इस पर संशय हो गया कि नहीं है या है, आप हमको उस विद्या को बताइए। आज यहाँ पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।